Comezamos a segunda hora de contidos na Radio Municipal do Porriño. Fálalles novamente Tania Alonso. O prometido é débeda. De onte anunciamos que teríamos no noso estudo o escultor da parroquia de Cans do Porriño, Paco Candán. Convidámolo precisamente onte a estar aquí conosco, xa que él tamén estivo presente na presentación oficial do Festival de Cans. Recordamos que, entre outras cousas, él é o creador dos Cans de Pedra que reciben os premiados. Bo día, Paco. Bo día. Bueno, onte presentouse, como dicía, esa novena edición do Festival de Cans. Como recordas, non en tanto a primeira? Bueno, con todas estas edicións que van, a min pois me satisfáceme moito velo como foi medrando o festival, non? Porque mirando para atrás, como foi a primeira edición, que foi unha idea lá que partiu de Pato, non? Que foi a persoa que tuvo a idea desto, non? Pero bueno, uh-huh. Un pouco a xente que se implicou e todo, pois bueno, foi unha cousa que bueno, non estaba moi ben definida, que non sabía como iba a ser, era un pouco así moi un pouco aventura, non? Entonces que bueno, pois se iba a probar e tal, e non se contaba con que fora tamén a ter continuidade no tempo, non? Entonces agora miras que pasaron xa 9 edicións, que vamos agora ca novena, e bueno, que xa é un proxecto que xa está consolidado, e bueno, que xa nadie dúbida de que é un proxecto que vamos que ten que ter continuidade, que hai que comprometerse con él, non? Uh-huh. Non só os que estamos agora, cada un dentro da súa parcela, pero bueno, que se anima a que contribuía máis, que se anime máis xente a participar, claro. Quen te animou a participar en un primeiro momento? Foi Alfonso Pato? Sí, bueno, a ver, foi un pouco pola vinculación a vinculación de veciñanza e de amistade que teño con Pato, pois bueno, foi el, pois, a ver, por todas estas cousas, pois ao final, pois non só por unha cuestión de amistade que é importante, non? Que cando ten un proxecto na mente que intenta leválo adiante, pois recurre ás persoas próximas que ten. Entonces, pois eu no meu caso, pois por unha cuestión de amistade e outra pola miña actividade profesional, pois el tiña unha necesidade de que eu lle botara unha man pa na tarefa que teño que de crear de facer os premios e todo eso, entonces pois recurriu a mí. Entonces eu, bueno, prestei a miña axuda dentro das miñas posibilidades para que se pudera levar o proxecto adiante. E cando Alfonso Pato che comentou a súa idea de crear este festival aquí en Cans, festival de curtas, non sei un momento, que che pareceu a idea? No, a idea, ben, porque, vamos a ver, non sempre os que vivimos en Cans non nos sorprendeu demasiado, porque non sei esa broma de Cans, de facer esa similitude co Cans francés e tal, sempre anduvemos un pouco, sempre, o que o nome, sempre fixemos varias bromas, sempre estábamos facendo así comentarios e tal, entón, pois, tampouco non nos sorprendeu demasiado, no. O tema... Bueno, máis bromas ahora, Paco, con motivo de sair na CNN, precisamente ubicando a parroquia porriñesa a la en Francia, en Cans. Sí, claro, vamos, eso foi unha publicidade aí que non se contaba con ela, que vamos, que estuvo moi ben, a verdad que estuvo moi ben. Non te chamaría ninguén para que fixeses algunha escultura a nivel internacional, non? Equivocadamente. Non me chamou ninguén, non. Bueno, porque recordamos, ti és o encargado de facer esas esculturas, eses cans de pedra. Como os faz? Como é ese proceso de creación dese can? Non, tampouco, é unha cousa bastante sinxela, eh? non é un traballo tampouco así, o que se pode entender a veces como un traballo de talla, de escultura, o que se entende porque sempre que cando falamos de pedra, sempre estamos pensando nunha persoa que está con martillo, un cincel e tal. Non, hoxendía pois temos así ferramentas bastante bastante axeitadas para facer este tipo de cousas. Non ten moita cousa. O premio en sí, como eu creo que xa conoce todo o mundo, é un fotograma que facemos en pizarra, e despois o que é a silueta dun can recortada, e tampouco non. É bastante sencillinho, non é tampouco unha peza tamén tan elaborada. Pero a veces non é necesario tamén, a veces, que para que unha peza sea atractiva, que teña demasiada elaboración. Certo, pero o can en pedra pesa bastante o premio? Sí, no, pesa o que ten que pesar, o que pesa a pedra, no, claro que pese, sí, é un pouco pesada, pero bueno, tampouco non é demasiado, no, sí, se colle ben. Tamén é encargado de elaborar esas estrelas que se poñen despois no torreiro, non? Sí, desde fai dúas edicións, me parece que foi cando se empezaron a poñer as que son as estrelas, entonces pois bueno, como non podía ser de outra maneira tamén, en pedra tamén, pois bueno, facemos aí unha talla en pedra co nome da persoa que se que se homenaxea no momento, e bueno, é un tema bastante sencillo tamén, leva un estrela, o can tamén está presente aí, e punto. E despois se fai ali unha ceremonia ali tamén de que ven a persona homenaxeada, pon as súas mans ali nun cemento que lle preparamos para que queden as súas pegadas ali postas. Bueno, hai que dicir que ti tamén foches premiado no Festival de Cannes, neste caso non con un premio na figura do can, que sería un premio propio, neste caso foches co Chimpín de Prata no 2007. Sí, fun no 2007, sí. Sí, creo que sí. Bueno, pues sí, no está seguro, ¿no? Bueno, no pelas miñas fontes, sí, todo vale, apunta que foi o 2007. Sí, vale, no 2007. ¿Qué creo que non foi no 2007, pero bueno, creo que foi anterior. Bueno, bueno, na página de Bob de Cannes pon o 2007, se hai algún ano equivocado, bueno, igual, sabes, bueno, a quen comentar, sí, yo. Vale. Bueno, tamén te chamaron non só para elaborar eses premios do Festival de Cannes, senón tamén dos premios Círculo do Porriño, ¿verdade? Recentemente. Sí, fai tamén varias edicións que sí, que lle fixemos aí un premio para o Círculo, que premian a distintas persoas que estén relacionadas coa cultura e tal, ¿no? En Porriño. Entón, pois, si lle creamos o que é o Premio Círculo, ¿no? De, que consiste no que nunha fracción do que é da botica de Porriño, que chaman a peineta, que é a parte de arriba da cosa. E, bueno, queda unha peza tamén sencillinha, moi bonita, creo. A mí, eu lle teño moito, moito cariño a esa peza, porque destas cosas que cando as fan, que che salen redondas, tampouco sí, sin moita tal, resulta atractiva, non? O sea, os que vivimos en Porriño, que o conocemos e tal e cual, todo isto hai que encuadrarlo no contexto no que se desenrola o certamen dos primeiros círculos, non? A mí unha persoa de fora ven e a mira e non lle dice nada, pero bueno, como é un tema moi local de aquí, pois a verdad que sí, que é unha peza que creo que quedou moi ben. Esas pezas son as mellores, non? As que saen ben e bonitas a primeira. Sí, a veces te esforzas en facer cosas e non sale nada. E a veces, pois, non, con catro cousiñas aí, pois, salenche unhas pezas moi, moi bonitas. E a verdad que a satisfacción é bastante, bastante grande. Paco, eu estive botando unha ollada á túa páxina web, que se chama artesaniacandan.com. Bueno, defines o teu traballo como artesanía en pedra galega. É así? Sí, porque, a ver, o orixen do meu traballo en un principio comezou que é un pouco que seguimos facendo, non? En réplicas de hórreos e cruceiros galegos, pequeno, iso foi o orixe da miña actividade pola miña conta. Entonces, pois, evidentemente, o que non hai nada máis galego que un hórreo é un cruceiro, non? É a representación de Galicia cara ao exterior, casi. Son traballos, sobre todo réplicas, non, de patrimonio galego en miniatura, tamén sí, detalles. Sí, facemos todo, o sea, o que máis se fai, o co que máis me identifican a min, non aquí en Porriño, sino fora, pois, bueno, pola fabricación de hórreos e de miniaturas, pero despois se fan máis pezas, todas relacionadas coa arquitectura popular galega. E quen che leva, quen che pide eses traballos? Vamos a ver, mayoritariamente o meu cliente é tenda de agasallo, que despois venden ao público, que están ubicadas en zonas monumentales, zonas turísticas e tal. É un tema bastante estacional tamén, o que esa parte do meu traballo é bastante estacional. Dependemos bastante do turismo e todo este tipo de cousas. E afecta lle moito a crise? Sí, bueno, a crisis nos afecta. Hoxe en día, eu creo que, vamos, destas salimos todos con un máster en economía. Ahora todo o mundo sabemos, todo o mundo falamos de crisis e todo. Pero, bueno, eu creo que non hai que desanimarse tamén tanto. Calle que tamén ahora, eu creo que temos un pouco de psicose. A ver, hai un tema real, non? Que se mire ou todos sufrimos, entonces, pues, bueno, sería absurdo negalo, pero eu creo que ahora, xa que sabemos todos porque estamos aquí, porque chegamos e todo digo que xa sabemos, eu creo que é un pouco tamén absurdo estar lle dando voltas a seguir mantendo unha conversación que xa todos sabemos como empeza a conversación, como vai acabar e todo iso. Eu creo que agora o que temos é que cada un tense que dedicar ao seu, facelo da mellor maneira posible, hai que innovar e todo iso, non? Eu, por exemplo, pola miña parte, teño que dicilo tamén que, bueno, a parte positiva de todo este tipo de cousas, pois eu, que me dedico desto de fai 25 anos, en facer un tipo de artículo, pois, bueno, me vi unha obligación desde fai 2 anos aproximadamente, máis ou menos, a crear unha nova línea de produtos, pois, bueno, para facer unha oferta e tal. Entón, pois, bueno, eu como digo, é unha línea nova que é fruto da crisis. Uh-huh. O sea, pois mira, pois positivamente, pois me obligou a facer algo novo para poder subsistir. Tive lle o lado positivo á crisis, non? É que xa hai que ver, non se pode ver de outra maneira. O sea, a ver, o negativo xa todos o sufrimos, todos sabemos, pero bueno, habrá que ser tamén, hai que ser competitivo e tamén, bueno, eu creo que hai que, cada un se ten que dedicar o que sabe. Eu me dedico no tema da pedra, eu que teño que intentar é facer o mellor posible o meu traballo. E non despistarme facer outro tipo de cousas, que creo que seguramente iso é o que sucedeu moito nestes últimos anos, que hubo un gran grupo de xente de tal que aquí todo o mundo abandonou as súas profesións, as súas cousas, ¿verdad? E se despistou bastante e se dedicou a facer cousas que non deberían haber feito. Estás falando tamén do mundo da pedra. Sí, no mundo da pedra, no mundo en xeral. A ver, aquí, como digo, moitas ocasións, aquí desertou moita xente da súa profesión. Eu teño compañeiros de que traballamos en empresas, xa que fomos compañeiros de traballo en outro tipo de empresas, que vamos, que eu creo que fixeron cousas que abandonaron os seus traballos, e aquí todo o mundo construía, todo o mundo facía, e aquí, vamos, eu, a verdad, que durante moitos anos tuve un complexo así bastante, dixo, aquí me estou equivocando, porque aquí todo o mundo me pasa pola dereita, non sei que é o que pasa, non? Entón, claro, ahora miras determinadas cousas que ahora cando che empezan a cadrar moitas cousas, non? Uh-huh. E creo que o personal aquí se despistou bastante. Mencionabas antes que levas 25 anos no mundo da escultura e da pedra. Como comezou Paco Candán a esculpir? É como todas as cousas, non? É unha relación con un ten amistades, ten amigos, pois empeza e despois uns te levan ao outro e ao final, pois eu creo que ao final acabamos, o que a veces acabemos traballando nun determinado lugar e a veces é fruto un pouco das amistades que temos, non? Eu tiña, bueno, relación con xente relacionada co tema da construcción, empecé a traballar nunha empresa que traballaba, que se tallaba en pedra, se facían obras grandes, o que obra, casas, escultura e cosas así. Ese é os meus primeiros pasos no mundo da pedra. Esa é a relación que eu tuve. E a partir de aí despois, pois, bueno, eu como son sempre fun así un pouco inquieto, pois empecé con isto a probar en un principio, non? Estaba traballando e a probar un pouco tamén, e despois foi cando decidí dar o paso e establecerme pola miña conta. Uh-huh. Bueno, Paco, xa para rematar, non sei se queres engadir algo máis. Pois non, pouco máis, simplemente xa que a entrevista é un pouco relacionada co Festival de Cans, animar a que todo o mundo pois que participe no Festival de Cans e que os no día do festival que a xente que acuda e despois que, bueno, que haya xente disposta a colaborar, o sea, económicamente, por suposto, non? Que iso é o que é unha base fundamental de todo isto para que pues, siga sobrevivindo, ¿no? O sea, administracións, empresas privadas e todo iso, ¿no? Cada un, unha labor de eu, pola miña parte, é unha cuestión de compromiso, xa non é unha cuestión de ver sacar un rendimento económico, que non iso é o de menos, é unha cuestión de comprometerse, vives nun sitio, tamén hai que comprometerse un pouco para que ese sitio se desarrolle, esa é la adiante. Pues con esa reflexión final de unión de veciños para crear forza, despedimoste. Moitísimas gracias, Paco Candán. Ata a próxima. Vale, moitas gracias a vos.